Ja, een mix van allebei natuurlijk. Hè. Ik bedoel, natuurlijk krijg je de zware onderwerpen mee. En de belangrijke onderwerpen zoals COVID. En een naderende burgeroorlog wil ik het nog niet noemen. Maar wel een escalerende crisis. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook de mooie, rustige, luchtige stukken. Die je kunt bespreken. Ja. 'S ochtends. Ja. Tevreden gevoel dus, so far. Ik ben benieuwd zeker als nieuwsconsument, ja hoor. Welke artikelen je hebt uitgekozen. Hilde, hoe vond jij het? Nou ja, de luchtige artikelen die kon ik nog niet zo heel goed vinden, moet ik zeggen. Ik vond het wel inderdaad een divers beeld. Als je ook kijkt naar de voorpagina's. Nou, ik heb hier toch een aantal weken gezeten dat het allemaal hetzelfde was op de voorpagina's. En je ziet juist dat daar nu wat variatie in zit. Dus bij de een zit inderdaad wel het conflict tussen Israël en Palestina. En bij de ander staat er dan ineens iets over drugs in. Dus ik vond dat zelf wel heel verfrissend. Dat er inderdaad wat verschil in zat. Dus dat je echt wat te kiezen had. Het is niet alleen maar meer corona, hè? Nee, gelukkig. Gelukkig maar. Hilde, kun je er eentje uitpakken die eruit sprong dan? Qua beeld misschien nog? Of, Nou ja, we gaan straks een artikel hierover volgens mij ook bespreken. Maar de voorpagina van de Volkskrant bijvoorbeeld. Als je dan van een afstandje daar naar kijkt, dan zie je gewoon een doos eigenlijk. Ik moet zeggen, ik ben dan iemand die daardoor juist heel nieuwsgierig wordt. Die denkt van, een doos op de voorpagina? Wat is er dan aan de hand? Dus ik word juist door dat soort, misschien simpele dingen, word ik juist wel in een krant gezogen. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Ja, en wat er dan precies met die doos bedoeld wordt, wat erin zit, dat horen we inderdaad zo meteen, want het is een van de artikelen die we gaan bespreken. Maar voordat we de kranten openslaan, beginnen we met muziek. It's a misconception. Looking for exits. Ilse de Lange, We're Alright. Dit is de zaterdag. Ik sla de weekendkranten open deze morgen. Dat doe ik met Tom Veldhuizen en Hilde Wendel. En we beginnen bij de Volkskrant. Tom, we hadden het net al even over de doos die op de voorpagina stond. En dit is het moment om even in de beeldspraak te blijven, dat jij de doos gaat uitpakken eigenlijk. De doos van Pandora. De doos gaat open en in die doos zitten de coronadeals van Siewert van Linde. En Siewert, dat is een opiniemaker. Veel mensen zullen hem kennen van Twitter. Ook wel veel optredens gedaan bij De Wereld Draait Door. En hij heeft zich vorig jaar echt opgeworpen als de redder als het gaat om de mondkapjes. Hè. Dus hij wilde mondkapjes gaan halen uit China. We zaten aan het begin van die pandemie. Die crisis die kwam op ons af. En hij dacht van, ik moet daar inspringen. En wij moeten onze zorgmedewerkers gaan helpen. We moeten onze burgers beschermen. En ik ga die mondkapjes kopen in China. Nou, daar is een hoop gedoe over geweest. Veel mensen die hebben daarop gereageerd. Die hebben hem gesteund. Ja, want hij nam ons allemaal mee op Twitter. Hij nam ons mee op Twitter om inderdaad die mondkapjes allemaal te bestellen. Nou, de Volkskrant heeft vandaag dat avontuur eigenlijk helemaal ontleed. 3 pagina's groot onderzoeksjournalistiek in het middenkatern van de Volkskrant. En daar komt uit dat Siewert van Linde, die eigenlijk toch opperde dat hij het wel eigenlijk voor niets deed. Op niets, zei hij, er toch vermoedelijk multimiljonair door is geworden. Ja, je moet ons maar even meenemen in die reconstructie. Maar allereerst, dan lees jij dat op de vroege ochtend. Welk gevoel krijg je dan? Want dan zie je al dus die foto van die doos, dan lees je die titel. Gaat die doos open. Ja, nou, ik kijk ernaar als nieuwsconsument. Hè. Ik zie inderdaad dat iemand dus echt flink heeft lopen verdienen over de ruggen van de belastingbetaler eigenlijk. Want het ministerie van Volksgezondheid heeft 100 miljoen euro betaald voor al die mondkapjes. En dan denk ik, ja, daar word je toch zo rood als een kreeft van. Word je ongelooflijk boos. Hoe las jij het, Hilde? Nou, ik krijg van dit soort dingen altijd zo'n gevoel van teleurstelling. Kijk, het weekend is voor mij altijd echt zo'n moment om eventjes de balans op te maken. Eigenlijk na een week, hoe staan we ervoor? En nou, ik ben toch altijd van mening dat we in een vrij mooi land leven eigenlijk. Dat ik altijd best wel gelukkig ben met alles om me heen. En dan lees ik dit en dan is dat weer zo'n moment van, ja, dan word je weer even op de zaterdagochtend met je neus op de feiten gedrukt. Dus toch weer, ja, teleurstelling. Eigenlijk kan ik het een keer kort houden. Maar jullie zeggen, ja, dus teleurstelling of ja, ik lees het als nieuwsconsument. Het is eigenlijk het is een beetje een shady verhaal. Toen ik het las, dacht ik ook van ja, dit is wel waarom ik de weekendkranten lees. Ja, zo'n spannende reconstructie. Zeker. Even zitten, koffie erbij en helemaal in de diepte mee in de route die Siewert dus gelopen heeft de afgelopen maanden. Ja, nou, dat zeg je heel mooi, Joram, want het is echt een reconstructie. Het is 3 pagina's groot en de Volkskrant heeft zich gebaseerd op allerlei gesprekken met betrokkenen, met interne mails, met onderzoeken. Dus ze zijn er heel diep ingegaan en ze nemen ons eigenlijk mee vanaf het moment, vanaf het begin van die crisis, dat Siewert op Twitter zegt van, jongens, we moeten die mondkapjes hebben. En dan gaat iedereen ook met hem mee. Hè? Ik bedoel, de Randstad uitzendbureau die geeft hem gratis werkkracht om er maar voor te zorgen dat die mondkapjes deze kant op komen. Hij maakt deals met het ministerie van Volksgezondheid. Hij zet ze ook een beetje onder druk, want hij heeft natuurlijk wel, het is een publiek figuur, dus hij kan ook schermen met zijn politieke contacten. Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, door bijvoorbeeld in interne mails te zeggen van, nou ja, en ik heb een gesprek gehad met staatssecretaris Van Rijn. En daarmee laat je die ambtenaren ook zien van, hè, ik ken wel een aantal mensen. Ja. En kijk, er valt hem natuurlijk niets te verwijten als het gewoon een ondernemer is geweest. Hè? Ik bedoel, als hij had gezegd van, nou, ik ga die mondkapjes uit China halen en ik verkoop ze door aan het ministerie, prima, dan is er geen haan die ernaar kraait. Maar als je op Twitter met het morele vingertje loopt te zwaaien en zegt van, en ik doe dit voor niets, en ik doe dit omdat ik de mensen wil beschermen, en, nou ja, dat lees ik een beetje tussen de regels door, in zijn omgeving klinkt het dat hij daar multimiljonair van is geworden, dan denk ik toch, daar is wel 100 miljoen euro aan belastinggeld naartoe gegaan. En ja, dat niet alleen, die mondkapjes zijn dus ook nog helemaal niet gebruikt. Want wat blijkt nou, er zat een schadelijke stof in, waardoor ze ook nog eens zijn afgekeurd. Ben je echt boos? Ja, ik ben wel boos. Als ik dit lees, denk ik, jongens, er zijn zoveel ondernemers, ja, ik klink nou heel links, ik weet het, maar er zijn zoveel ondernemers die hun baan kwijt zijn geraakt of die niks, geen inkomen meer hebben. Er zijn natuurlijk allerlei steunpakketten. Dat is hartstikke goed dat dat allemaal gebeurd is. En dan, het zijn ook mijn belastingcenten. Ik bedoel, ja. Maar wat is dan precies het probleem? Want Siewert zag een gat, zag een probleem. Zag een gat in de markt eigenlijk. Ja, en is vervolgens gaan bellen. KLM deed mee, Randstad, je noemt het al. En heeft dat geregeld. Is naar de overheid gegaan. Die hebben gezegd, oké, fix het maar. Wat is daar nou precies fout aan? Nou ja, wat er fout aan is, is dat hij natuurlijk aanzegt, ik doe het op niets. Hè? Of in ieder geval, ik hoef er geen geld aan te verdienen. Nou ja, dat is dus niet gebeurd. En plus, die mondkapjes die hij dan kocht, die hebben dus ook nog eens een onacceptabel gezondheidsrisico. Een punt dat hij zelf ontkent, maar door het RIVM wel degelijk vastgesteld is. Ja, het is een advies geweest van het RIVM. Ja. Dat is niet overgenomen, waardoor het gewoon de deal kon doorgaan. En ze zijn precies. En het ministerie heeft wel gezegd, nou, wij willen die mondkapjes niet gebruiken. Maar dan nog, ik bedoel, ik heb net even op zijn Twitter gekeken. Hij biedt nu ook zelftests aan. Ik weet niet of daar iets mis mee is. Ik geloof het niet, ik kan het ook niet hard maken. Maar hij is natuurlijk heel erg druk bezig om al die spullen te verkopen. Ja. Hoe heeft hij het precies gedaan? Want hij heeft ook een soort bepaalde constructie qua BV en stichting. Ja, klopt. Hij heeft eigenlijk in eerste instantie een stichting opgericht. Stichting Hulp Alliantie. En via die stichting, dat logo heeft hij natuurlijk allemaal gebruikt om een soort van gratis mensen te verwerven. Mensen die voor hem kunnen werken. Mensen die hem helpen. Daar is ook de Randstad en KLM op aangeslagen. En vervolgens heeft hij via twee van zijn zakenpartners, heeft hij dan een BV'tje opgericht. En de facturen worden via die BV betaald. Maar het ministerie dacht dat ze te maken hadden met die stichting. Ja, dus die zeggen ook, wij wisten dat niet. We hebben dat niet doorgehad, omdat het om dezelfde mensen ging. Natuurlijk, ik beroep me op de geheimhoudsclausules, maar er is wel degelijk sprake geweest van dat ze daarvan wisten. Ja, Hilde, Tom is boos. Jij ook? Kun je er ook boos om worden? Ja, ik sluit me eigenlijk wel bij jou aan. En wat ik zo mooi vind aan dit artikel is, je begint met lezen en mijn eerste gedachte is, dit is ondernemerschap. Dat is mijn eerste gedachte als je begint met lezen. Hè? Dan denk je van, nou, dit is mooi. Dit is echt een ondernemer in hart en nieren. Die kijkt naar wat er nu nodig is. Die kan ook flexibel zijn, laat ik het zo zeggen. En die springt inderdaad in dat gat en die weet via social media alle lijntjes aan elkaar te verbinden. Dus je begint eigenlijk met, nou, lekker gewerkt, om het maar even zo te zeggen. En je leest verder en dan denk je van, ja, weet je, misschien had ik dan toch maar moeten stoppen met lezen als ik positief deze zaterdag in wilde gaan. Want dan sluit ik me inderdaad bij jou aan. Dan komt er toch teleurstelling dat ik ten eerste ook al denk van, weet je, als je nou niet die morele vingeren omhoog had gehouden, zeg maar, dan hadden mensen misschien ook al veel minder hard geoordeeld. Maar ja, je begint natuurlijk zelf daarmee. En als je dan dit soort dingen doet, ja, dat geen vrolijke zaterdagochtend dan. Hij kreeg er in eerste instantie ook veel lof voor. Hè? Hij kreeg veel, Tim Hofman twitterde nog, goed bezig, man. Sick bezig. En dat was hij natuurlijk ook. Vorig jaar zat ik dat te volgen en dacht ik, ja, waarom hebben wij die mondkapjes nog niet? Ga ze halen in China, weet je wel. Ik was helemaal voor. Maar je zit natuurlijk ook in de hitte van dat moment, van zo'n crisis. En dan maak je als ministerie of als iemand die mondkapjes wil kopen natuurlijk ook minder weloverwogen keuze. Dus het is goed dat we daar nu, en ik vind het ook heel goed van de Volkskrant, dat ze daar nu gewoon ook een jaar later nog op terugkomen en dat reflecteren. Is dit niet het begin van een heel reeks aantal evaluaties op allerlei processen die vorig jaar misschien wel in alle haast in gang zijn gezet? Waar we het nu een beetje op terug kunnen gaan blikken van, hebben we dat wel goed gedaan? Dat is hoopvol, zeg jij. Jij bent er blij mee, Hilde? Ja, ik hoop het wel. Kijk, het is natuurlijk een hele unieke situatie. Hè? En ik denk dat bijna iedereen wel begrijpt dat je snel moet schakelen in deze tijd en dat het niet iets is wat je al 10 keer hebt geoefend. Maar dan is het wel een kwestie van als we dan tegen het einde aangaan, dat we dan wel gaan kijken van, ja, wat hebben we hier nou van geleerd? En dat je daar echt goed kritisch naar kijkt, zodat alle leerpunten meegenomen kunnen worden voor een eventuele volgende crisis. Ja. Want ja, het is natuurlijk zonde om er niet van te leren. Ja, de toon van de Volkskrant is best wel fel, hè, Tom? Ja, het is een snoeihard stuk. Ja. En ze hebben het echt, echt heel goed gedaan. En ik ben het eens met Hilde. Ik denk dat de politiek ook wel met een parlementaire enquête zal komen om te kijken hoe dat allemaal is gegaan. En ik ben blij dat de journalistiek ook de handschoen oppakt eigenlijk om al die verhalen uit te zoeken en uit te lichten. Hoe denk je dat dit verhaal zich gaat ontwikkelen de komende uren/dagen? Nou ja, Siewert kennende speelt natuurlijk alles zich af op Twitter. Dus ik denk dat daar nog wel een ik denk dat daar nog wel het een en ander zich zal ontvouwen aan discussies over dit onderwerp. Het staat natuurlijk ook prominent op de voorpagina. Dus je kunt er niet omheen vanochtend. Ja, we gaan richting het einde van de crisis, zei jij net al, Hilde. Hè? Dus dan kunnen we gaan evalueren. Jij las een artikel in het Parool over de jongeren in deze coronacrisis. Ja, klopt inderdaad. Ik vond het zelf een heel mooi artikel. Even kijken. Ja, de titel was eigenlijk, de jeugd kan wel wat mindfulness gebruiken. Ik raakte eigenlijk nieuwsgierig. Ik dacht, waar gaat dit over? En in tegenstelling tot vele corona-artikelen, kwam het woord corona in de titel ook niet voor. Dus dat trok mij dan weer in. Dat was al verfrissend. In het artikel. Ja, zeker. Maar ik kreeg echt een zucht van verlichting terwijl ik dat artikel las. Want ik dacht, ja, al een jaar lang, of eigenlijk anderhalf jaar misschien bijna, proberen wij Oh, het is nog maar mei, sorry. Een jaar lang proberen wij duidelijk te maken wat er in het hoofd van jongeren speelt. En wat nou dat punt is. En iedere keer wordt er gezegd van ja, maar niemand heeft nu sociaal contact. En voor ouderen, voor mensen van 40, het is allemaal hetzelfde. En iedere keer probeer je uit te leggen van maar we staan midden in onze ontwikkeling eigenlijk. Dit is het moment voor ons om ons te ontwikkelen. En ik vond dat je dat echt heel erg mooi teruglas in dit artikel. Dus ik voelde me echt begrepen eigenlijk. En er staat op een gegeven moment ook van ja, ze zijn echt bezig om iemand te worden in een complexe wereld met obstakels als globalisering en de druk van de sociale media. Nou, ik denk dat dat precies is waar jongeren mee bezig zijn. En dit artikel legt eigenlijk ook gewoon heel veel begrip daarbij neer van ja, ik voelde me gewoon gehoord eigenlijk. Dus ik hoop dat vele jongeren dit lezen en dat ze denken ja, dit is hoe ik me voel en dat dat het fijne gevoel is op de zaterdagochtend. En kan jij inderdaad ook wat mindfulness gebruiken? Ja, dat denk ik wel. Ik moet zeggen, in het begin van de coronapandemie dacht ik nog van jongens, wat is dat nou met die mentale gezondheid? Ik weet het niet. Maar naarmate het langer duurde merkte ik ook van oh, dit is wat er bedoeld wordt. En ik begrijp het heel goed. En als ik dan ook om me heen kijk, dan denk ik, het is ook tijd dat we weer wat meer kunnen doen. Want ik denk dat mensen het ook echt nodig hebben. En in dit artikel stond op een gegeven moment ook een percentage van hoeveel jongeren nu echt mentale klachten hebben. Ik geloof dat het nu 2/3 zelfs was, als ik het goed heb. Dat is natuurlijk wel heel erg veel. En dat is ook wat ik echt om me heen zie. En dat is ook waar ik me eigenlijk al een jaar lang namens de Over de Hart voor probeer te maken. Dus ja, een begrip voelde ik erbij eigenlijk. Een standpunt is dit. Sorry? Een standpunt is dit. Ja. Ja, het is een interviewd artikel met pedagoog en radicaliseringsexpert Stijn Siekelink. Hij is benoemd tot lector Youth Spot aan de Hogeschool van Amsterdam. Wat mij opviel wel, los van het inhoudelijke, dat het artikel best wel een beetje willekeurig was. Er zat niet echt een intro bij. Ineens was ik in een interview aan het lezen. Ik dacht, wat is eigenlijk het punt van dit verhaal? Ja, je valt er midden in, want je begint inderdaad bij dat stukje wat ik net schets eigenlijk. Hè. En als je verder leest, dan gaat het artikel eigenlijk ook nog totaal ergens anders over. Dat zag ik in het begin niet aankomen. Ik dacht, oké, wat mindfulness. En dan op een gegeven moment gaat het inderdaad over op radicalisering. Wat wordt daarover gezegd? Om het even proberen kort samen te vatten, is het eigenlijk van, weet je, midden in de tijd van dat je jonger bent, dan ben je jezelf aan het ontwikkelen. Dus nou, stel nou dat je net niet gemiddeld bent, laat ik het zo zeggen. Want iedereen is tegenwoordig gemiddeld. Nee, maar en je wordt een beetje gepest of je valt er net een beetje buiten. Dan heb je dus de schoolband om je te ontwikkelen. Of eigenlijk ja, het moment om jezelf even te vinden eigenlijk. Om te kijken wat nou jouw plekje is in de maatschappij. En wat je ziet is dat, normaal gesproken, ach, je bent dan een beetje opstandig misschien tegenover je docent. En dat kan dan steeds erger worden. Dat is eigenlijk wat hier omschreven wordt. Totdat je echt bezig bent met demonstreren. Hier was een jongere die werd ook onder druk gezet, zelfs om iets te stelen van zijn vader. En dat was het moment dat hij zei, ho, tot hier en niet verder. Dus hij kwam eigenlijk midden in de levende maatschappij. Was er voor hem het moment, oké, dit is de grens. Dus hij kon zijn plekje, hoe zeg je dat? Hij... Ja, je bent echt gewoon bezig met het leren verkennen van je grenzen misschien ook wel. En hij zegt ook van ja, dat is nu natuurlijk lastig. En we moeten toch wel voorkomen dat mensen radicaliseren. Ja, dat lijkt me een goed punt om dat te voorkomen. Tom, wat vind jij van dit artikel? Ja, ik heb het ook zitten lezen natuurlijk met interesse, omdat ik mezelf ook nog een beetje schaar onder de jongeren. Maar we hebben natuurlijk het afgelopen jaar heel erg veel over de reguliere gezondheidscrisis gehad. En veel minder over ook de mentale crisis die op gang komt. Ik bedoel, wat jij ook zegt, 2/3 van de jongeren, die hebben daar natuurlijk last van. En ik denk dat er ook veel ouderen zijn, of nog veel oudere gepensioneerden die daar ook last van hebben. Dus nu de ziekenhuisbedden langzaamaan steeds leger beginnen te raken, waar ik heel blij mee ben, moeten we ons nu al een beetje druk gaan maken om wat zijn de mentale gevolgen van die crisis. Dus met die interesse las ik dat stuk. Wat zijn de mentale gevolgen van de crisis voor jou? Ja, voor mij niet zoveel, omdat ik natuurlijk voor Radio 1 veel heb gewerkt en mijn programma ging gewoon door, dus ik kon gewoon ook naar de redactie. Ik zag mensen, dus ik vind het altijd, het was hooguit een beetje saaier. Maar dat komt natuurlijk ook door de bubbel waar ik in zat. Ik bedoel, al mijn collega's en mijn vrienden die werken in de media, dus ik zag ook veel mensen en ons leven ging een beetje door. Mijn baan stond niet op de tocht. Maar als jij bijvoorbeeld in een sector werkt die helemaal wegvalt en alle mensen om jou heen, die raken ook hun baan kwijt of die worden dat wordt tijdelijk stilgezet. Ja, dan zit je natuurlijk ook, dan versterkt dat elkaar ook. Hè? Ik bedoel, als jij als middelbare scholier ziet dat iedereen thuis zit, je kan, ja, dat is wel erg hoor. En ik hoorde ook van de GGZ dat veel jongeren ook wel met angststoornissen aankloppen. Ja. Dus echt angst hebben. Ja, en in Hilde, voor jou dan? Want ik hoor je dit, je bent vaker te gast, wel vaker zeggen dat je ook inderdaad dat mentale wel voelt. Ja, kijk, ik ben iemand die altijd weg was eigenlijk. En ik heb een prima studiootje waar ik woon met mijn vriend. Maar we waren altijd weg, dus je hebt helemaal daar geen last van. Dat je eigenlijk met z'n tweeën maar één kleine ruimte hebt. Dus je beseft je dat eigenlijk helemaal niet. Want nou, als je dan eindelijk weer een keer thuis bent, dan is dat gezellig. En wat je nu merkt, is dat je beide aan het thuiswerken bent. Je moet dus letterlijk ook gaan afspreken over wie wanneer ongeveer kan bellen. En dan word je gebeld en dan moet je wegdrukken met... ja, sorry, mijn vriend is aan het vergaderen. Dus je kunt ook niet eens soms je telefoon opnemen thuis. Ik zag mensen die echt aan het zoomen waren op het toilet. Ja. Als ze zo'n kleine ruimte hadden, gingen ze maar even op de wc zitten. Ja, ik zat op een gegeven moment ook te vergaderen. En ik had een gesprek, weet ik ook nog wel, met een politicus. Dat ik op een gegeven moment zei, ja, sorry voor de lege flessen. En de wasmachine op de achtergrond en de wc-rollen. Want ik zit hier in de hoek van mijn keuken. Want anders kan ik niet praten. Nee, de muren komen toch wel op je af dan. En dan leef ik in één ruimte waar je dan slaapt, waar je werkt, waar je kookt. Voor heel veel studenten begint dan je wereld steeds kleiner te worden. En ja, op een gegeven moment is het dan op. En ik denk dat we dat moment echt misschien allang bereikt hebben. Maar dat het wel heel fijn is dat het nu zo snel gaat met de vaccinaties. En dat we ook een beetje licht zien aan het einde van de tunnel. Ja, tegelijkertijd hoor je dus wel steeds vaker de termen als extremisme en mensen die bepaalde gedachtes hebben. En doordat dat nu opgekropt raakt in deze tijden van isolatie en crisis, dat er misschien straks wel uitkomt. Dat maakt me ook wel bezorgd. Ja, zeker mij ook. En ik merk ook, ik denk ook dat er veel jongeren zijn die dus inderdaad heel erg onder druk staan, die zich mentaal niet zo goed voelen. Nou, dan krijg je bepaalde complottheorieën bijvoorbeeld. Nou ja, als je je echt niet fijn voelt, dan denk ik ook dat het vrij logisch is, of dat het een logische reactie is, dat je dan gaat kijken van, nou, hoe komt het dan, door wie komt dat dan en hoe zit dat dan? En daarin zie je denk ik dat ook steeds een grotere groep zich uitspreekt tegen de maatregelen. En uitspreken tegen de maatregelen vind ik trouwens niets mis mee, maar ook corona ontkennen, dat soort dingen. Ik denk dat dat ook wel echt komt doordat mensen steeds meer onder druk staan. Echt intrinsiek gewoon echt zoveel pijn voelen, dat je echt misschien ook wel iemand gaat zoeken waardoor die pijn komt of iets of iemand. Ja. Maar zou die bliksemafleider dan niet ook komen als straks de festivals weer open gaan en de terrassen en iedereen gewoon weer een beetje terug richting normaal gaat, dat je dan dat probleem ook verhelpt? Want nu is er geen bliksemafleider. Ja, ik ben dus heel nieuwsgierig hoe dat gaat. Ik hoop eigenlijk dat die omslag gewoon relatief snel gaat en dat iedereen daar ook weer mee dat iedereen kan. Een fijne zomer krijgt. Maar ik ben toch wel bang dat het voor heel veel mensen ook ineens dan wel weer heel veel prikkels zijn. Dat daar dan ook weer problemen van komen, van die snelle omslag. Dus ik denk dat we er nog lang niet zijn inderdaad op dit gebied. Artikel van Peter de Jong in het Parool. De jeugd kan wel wat mindfulness gebruiken. Ja, dan naar een gezin voor wie het theater gelukkig gewoon open was afgelopen week, Tom. Want de koninklijke familie. Ik zag ze poseren in Amsterdam voor de deur van Tuschinski. De koninklijke familie, want ze hebben binnenkort een feestje te vieren. Hè? Aankomende maandag, dan is onze koningin Maxima, wordt dan 50. Jij begint helemaal te stralen. Toch? Nou ja, maar wie zou 50? Dat nou zeggen? Ja, dat zie je toch niet aan haar. Ik mag het ook, hoeft een halve eeuw. Maar ik vind het zo'n schitterende vrouw. En ze ziet er nog zo stralend uit. En ze is de sterke vrouw achter onze koning. Nou ja, er staat een heel mooi stuk over haar in De Telegraaf op pagina 2 en 3. Dat is smullen hoor, Joram. Van Wouter de Winter, ja. Vertel eens. Een prachtig portret van onze koningin. Hij heeft heel erg zijn best erop gedaan. Hij omschrijft haar eigenlijk naar aanleiding van een aantal punten. Gaat hij dieper op het fenomeen Maxima in. Hoe we haar hebben leren kennen. Wat voor een stijlicoon eigenlijk zij ook is. Hè, met haar modieus geklede jurken. Maar ook de bliksemafleider voor koning Willem-Alexander. Als hij soms een beetje domme dingen doet of zegt. Zij is toch wel het stralende middelpunt van het koninklijke gezin. Jij begint ook helemaal te stralen inderdaad. Ja, het is toch ook een lichtpuntje op deze zaterdagochtend. Ik voel het nog niet hoor. Ik voel er zo weinig bij. Ja. Maar het begint te komen toen. Van de JOVD, dat is toch heel erg koningsgezind? Zeker weten. Ik zeg ook niet dat het Koningshuis afgeschaft moet worden of zo. Maar politiek. Je hebt een achterban die echt wel koningsgezind is, hoor. Ja, dat is waar. Nou, dan verheug ik me nu toch wel heel erg op de verjaardag van Maxima, hoor. 50 alweer. Tom, omdat Hilde gaat helemaal mee nu. Omdat Hilde nu zegt dat ze nog niet straalt, besluit jij de politiek even tot de orde te roepen. Ja, een beetje vals, hè? Ja, maar vertel eens even. Want jij wordt heel gelukkig dus van Maxima en van de familie. Maar wat maakt haar nou los van hoe ze eruit ziet en waarom is zij zo'n bliksemafleider bijvoorbeeld? Ja, dat is een goede vraag. En dat heb ik me ook zitten afvragen vanochtend toen ik dat stuk las. Want er zijn natuurlijk allemaal wel wat dingetjes rond dat koningshuis. Hè. Ik bedoel, ik begin wel te stralen, het is allemaal heel leuk. Maar dat zij natuurlijk op vakantie zijn gegaan terwijl iedereen in een lockdown zit. En zijn met een privéjet naar Griekenland gaan. En dat ze die speedboot van 2 miljoen euro hebben. Dan dat is denk wel ik een ook, beetje dom, hè? Dat is wel een beetje dom. Dat krap ik ook achter mijn oren. Heb je dan geen gevoel van wat er in de samenleving speelt? Maar dan toch, dan zie je zo'n Maxima weer en dan kijk je naar haar en dan denk ik, ja, het is toch ze heeft iets ontwapenends. Ik weet het niet, het is een gevoel van wat ik bij haar heb. Ik kan dat ook niet helemaal omschrijven, maar ze heeft iets ontwapenends. En dat is dan genoeg tegen dat wat je daarvoor noemde, ja. Namelijk zo'n reis, zo'n boot, maar ze is ontwapenend, dus het is prima. Nou ja, ik zeg niet dat het prima is. Ik zeg alleen dat je het er misschien wat makkelijker vergeeft. Omdat ze zich ook wel, en dat zie ik natuurlijk ook wel, ik bedoel, ze zet zich ook heel hard in voor ons. Hè. Ik bedoel, als er ergens iets verschrikkelijks gebeurt, dan staat zij, en Willem-Alexander ook, dan staat zij, ze is heel betrokken bij Nederland. Ze zet zich ook heel erg in voor de Verenigde Naties. Dan gaan haar naaldhakken uit. Dat schrijft Wouter de Winter ook in het stuk. Dan schopt ze de naaldhakken uit onder de tafel. En dan gaat ze dus echt even goed voor zitten voor zo'n vergadering. En dat vindt zij heel belangrijk. Dus het is niet alleen maar zo dat zij leeft op de royale vergoeding van de belastingbetaler. Maar dat ze ook wel degelijk iets bijdraagt aan onze samenleving. Ja, Hilde, hoe belangrijk is een vrouw als Maxima nou voor ons als Nederland? Nou, ik denk wel heel belangrijk. Kijk, het gevoel dat ik altijd een beetje heb bij zowel Willem-Alexander trouwens als Maxima is gewoon van, ze zijn zo lekker gewoon, heb ik altijd een beetje het idee van, je zou bij wijze van Maxima kunnen tegenkomen op de hoek van de straat, gewoon op een random dag van de week. En nou ja, ze zouden gewoon prima tussen passen, zeg maar. En ik vind dat wel iets heel moois. En dat ze zich inderdaad aanpast aan de situatie. Want tuurlijk, ze is ook wel statig, wil ik misschien niet zeggen, maar ze kan wel echt Nederland representeren, laat ik het zo zeggen. Het is ook echt iemand waar velen, denk ik, vol bewondering naar kijken. Maar ik denk dat zij wel iemand is die Nederland wel enigszins verbindt. Ja. Wat mij het meest opviel in het artikel, waar ik ook wel van schrok. Maar misschien was dit al heel lang bekend. Maar dat zinnetje wat jij net al noemde, Hilde, van hij is een beetje dom, dat ingestudeerd was, Tom. Ja, oh ja, dat bedoel ik eigenlijk met ontwapenend. Hè? Dat was een beetje met dat vet Argentijnse accent nog dat zij dat zei. Terwijl die echt iets heel doms had gedaan, namelijk die brief van Videla. En dat deed zij gewoon hartstikke goed. Daar kwam zij ook goed mee weg. Je zag ook, ik denk dat zij ook wel in de harten is gesloten. Na die traan natuurlijk, op dat huwelijk. Hè? Die prachtige traan en dat inzoomen tijdens die huwelijksceremonie. Dat zij zo ongelooflijk haar best doet om onze cultuur en onze taal te begrijpen en te snappen en mee te doen, dat helpt. En jij zegt, ze is zo gewoon gebleven. Maar ik denk dat veel mensen ook wel een beetje tegen haar opkijken. Ik bedoel, het is zeker toch een soort stralend middelpunt als zij binnenkomt. En jij in ieder geval wel, Tom. Ja, voor mij wel. En ik vind het, maar dat vind dat ook wel, dat moet ook wel. Ik bedoel, ik hoop ook niet dat ons koninklijke gezin, zeg maar, in een doorschijnwoning woont. Want dan gaat de mystiek, nee, en de charme er ook een beetje vanaf, hè? Maar ik bedoel meer, als ik Maxima zie, heb ik niet het gevoel dat ze zich verheven voelt boven het volk. Dat is meer wat ik bedoel. Ik heb gewoon het gevoel dat ze ons allemaal gewoon wel heel erg goed begrijpt en daardoor ook wel gewoon ons goed kan vertegenwoordigen. Dat gevoel heb ik altijd bij haar. Kijk, ik wil niet zeggen dat ze inderdaad mijn buurvrouw is die driehoog woont. Dat gevoel heb ik nou niet bij haar, maar ik heb wel gewoon het gevoel van, ja, inderdaad, als het moet, schop je naaldhakjes uit en ja. Maar zo'n zinnetje, ja, daar blijf ik toch nog even hangen. Dat dan instuderen, hoe werkt dat dan? Is dat dan thuis op de bank met de familie en dan van, nou, Maxima, het zou fijn zijn als u op deze manier kunt reageren op dit alles? Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat wordt natuurlijk allemaal van tevoren gescreend en gemonitord. En ik bedoel, haar rol is ook heel duidelijk. Ik bedoel, het is geen duo-rol, hè, koning en koningin zijn. Ik bedoel, Willem-Alexander is het staatshoofd, de koning, en die draagt echt de officiële titel. En Maxima is daar veel meer ondersteunend in. Dus inderdaad, zoiets als dit, zij helpt waar het kan. Maar zij zal nooit bijvoorbeeld, toen zij ook sorry moesten zeggen voor dat vakantieincidentje, toen was zij ook stil. Dus zag je alleen maar heel erg keurig knikken naar haar man. En dat toont ook aan dat zij natuurlijk echt wel een ondersteunende rol heeft. Dus ik denk dat zij op alle momenten en op alle punten wordt ingezet, hè, waar het kan, om het imago op te vijzelen. Kan zij iets fout doen voor jou? Ja, zeker. Nee, joh, ik kijk er natuurlijk wel met de kritische blik van een journalist naar. Hè? Maar zegt hij met zo'n brede glimlach op zijn gezicht? Nee, natuurlijk wel. Tuurlijk. Nee, ik vind dat soort dingen. Maar je mag er toch een beetje van genieten. Ik bedoel, we kijken toch ook allemaal naar The Crown. Zou een goede gast zijn voor College Tour eigenlijk. Heel goed. Maar Matthijs van Nieuwkerk, die interviewt haar maandag. Ja. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus de uitnodiging voor College Tour heeft ze afgeslagen? Ik weet het niet. Ik weet niet of die uitnodiging de deur uit is gegaan. Nee. Maar ze heeft in ieder geval een interview met Matthijs van Nieuwkerk maandag. Maar dit hele artikel is toch gewoon een soort van genot om te lezen? Want jij zegt net over iets anders. Dit is waarom ik de weekendkranten lees. Nou, dat zou ik eigenlijk hierover willen zeggen. Het is net een soort van klein mini-boekje of zo. Waarin ze ook waarin ze je zo goed meenemen. Omdat ze ook echt in detail gaan. In een rode jurk aan tafel lees ik bijvoorbeeld. En je ziet het bijna echt voor je. Dus, ja. En ook over hoe ze moeder is voor de prinsesjes. Het is een bijzonder artikel in de Telegraaf, ter ere dus van haar 50ste verjaardag aanstaande maandag. Zometeen meer artikelen, eerst muziek. Paul Weller en Shades of Blue. Dit is de zaterdag. Ik neem de weekendkranten door met mijn gasten aan tafel, Tom Veldhuizen en Hilde Wendel. En we zijn aangekomen bij de Trouw, Hilde. Jij las daar een artikel over de vaccinatiekloof. Ja, klopt inderdaad. Het is een artikel. Het gaat over talbarrières en wantrouwen die dan een vaccinatiekloof veroorzaken. En wat ik net ook al zei, in het weekend maak je even de balans op. Hoe staan we er nou echt voor? En dan druk je dan toch wel met de neus op de feiten. Want ik merk om me heen, ik ben benieuwd hoe jullie dat zien hoor. Dat mensen toch wel heel optimistisch zijn. Hè? Ik heb zelf bijvoorbeeld ook mijn eerste prik gehad van de week. Nou, dan het is toch een soort van gevoel van, hey, dit is echt het begin van het einde. Het einde is in zicht. Maar dan zou je bijna even vergeten dat het wel belangrijk is dat er heel veel mensen worden gevaccineerd. Want anders blijft de pandemie natuurlijk alsnog een heel groot probleem. En dit artikel laat je dan wel eventjes zien van, hey, de vaccinatiebereidheid is misschien nog helemaal niet zo goed als dat wij denken. En daar moeten we echt aandacht aan besteden. En wat ik ook zo mooi vind in dit artikel is een volkszanger eigenlijk. Die eigenlijk zegt van, ja, ik ik was er zelf eigenlijk een beetje angstig voor vaccinaties. Maar dat hij zich dan eigenlijk zelf beseft van ja, ik ben ook eigenlijk best wel een paniekzaaier van mijn eigen, zoals het hier staat. Waarschijnlijk moet ik het met een leuke accentje uitspreken. Maar dat hij eigenlijk dacht van weet je, ik ga gewoon ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich inderdaad laten vaccineren. Waardoor hij dus een campagne is gestart eigenlijk bij hem in de buurt. En ja. Ik vind dat wel echt iets moois. En ik denk dat dat ook nog veel toch nog wel nodig zal zijn. Martin van Doorn, hè, is de volkszanger die dus in Utrecht nu in allerlei bushokjes te zien is om in de stad mensen ervan te overtuigen om zich te laten vaccineren. Want dat is dus wat het artikel zegt. Het gaat eigenlijk helemaal niet goed nog. Op veel plekken is de bereidheid tot de vaccinaties helemaal niet zo hoog. Ja, ik denk dat ook het vaccinatiekloof dingetjes, dat het dus heel erg verschilt per groep, laten we het zo zeggen. Dus hier staat dus eigenlijk dat bijvoorbeeld in achterstandswijken de vaccinatiebereidheid echt achterblijft. 40% van de mensen met een minimuminkomen wil geen prik op het moment. En dat is tegenover 3% van de rijkste Nederlanders. Van de lager opgeleide ziet 20% niets in een vaccin. Bij hoger opgeleide is dat dan weer 11%. Hoe kan dat, dat verschil? Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig daarnaar. Dat is wel iets zorgwekkends natuurlijk in zoverre. Ja. En dus moet er op een andere manier mensen bereikt worden en overtuigd gaan worden om een prik te krijgen. Tom, merk jij het in je omgeving dat er ook groepen zijn die zeggen, nou, voor mij hoeft het niet of ik weet het nog niet? Ja, ik hoor het wel vanuit de religieuze hoek. Hè? Mensen die dan niet zich niet willen laten vaccineren. Maar dat is dan een wel overwogen keuze. Ja, het is natuurlijk lastig, omdat iedereen staat in principe vrij om zijn eigen afweging daarin te maken. Of je een wel of geen vaccin wil. Het is natuurlijk een recht dat we hier in Nederland hebben. Dat is heel belangrijk. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden die ons land heeft natuurlijk als je meer mensen laat vaccineren toe en kunnen we weer langzaam open. Dus ik hoop heel erg dat mensen zich laten vaccineren. En ik denk dat het heel goed is dat we dat met goede, betrouwbare informatie overbrengen. Maar dat mensen uiteindelijk wel zelf een keuze kunnen maken. Ja, voor een liberaal als ik is het eigenlijk ook wel een spannende discussie eigenlijk. Hè? Want het is eigenlijk de integriteit van het lichaam, om het maar zo te zeggen. Het is echt aan jezelf of je die prik wel of niet wil nemen. Dat kunnen we niet iemand verplichten. Ik denk dat dat ook goed is. Dat we niet zeggen, ga maar zitten, je hebt geen keuze. We spuiten het vaccin er nu in. Tegelijkertijd zegt het artikel ook, als dus in een bepaalde wijk de meerderheid geen vaccinatie heeft, dan blijft dat virus rondgaan. Precies. Op dit moment denk ik ook dat vaccinatie de enige uitweg uit deze crisis is ook. Dus je vaccineert je ook niet per se alleen voor jezelf, maar juist ook om ervoor te zorgen dat je anderen beschermt. En dat we dus met z'n allen die soort van immuniteit kunnen opbouwen, zodat we weer open kunnen. En ik denk dat dat wel wordt onderschat soms. Ja, dat klopt. Je wil natuurlijk die schommelingetjes in uitbraken en dergelijke wil je voorkomen. En het is natuurlijk, ik vraag me af, ik weet niet of dat artikel dat ook zegt, waar het dan vandaan komt, hè, dat mensen dat niet willen. Durven ze het niet? Of praten ze er veel met elkaar over? Hè, dan versterkt dat elkaar ook. Dat ze bijvoorbeeld ergens iets gelezen hebben en denken van, nou ja, zie je, het is toch een chip van Bill Gates of ik noem maar iets. Dus ik wil dat niet. En daarom is het zo belangrijk dat je al, ik bedoel, je ziet het ook met de verkiezingen. Hè, mensen die niet willen stemmen. Er zijn bepaalde groepen in Nederland die gewoon heel lastig te bereiken zijn. En, en die het nieuws niet via de reguliere kanalen binnenkrijgen, maar toch op een andere manier bereikt moeten worden. Ja, er staat inderdaad ook onder andere in het artikel van, niet iedereen spreekt natuurlijk Nederlands in Nederland. Dat, hè? En alle persconferenties zijn bijvoorbeeld in het Nederlands. Dus ze zijn er nu ook voor aan het zorgen dat dus inderdaad de informatie over vaccins ook in heel veel verschillende talen er is. Zodat je dus ook iedereen bereikt eigenlijk. Want stel je voor, je spreekt geen Nederlands, dan mis je toch heel veel cruciale informatie. En zie dan nog maar eens door de bomen het bos te vinden. Ja, want je gunt natuurlijk iedereen ook zijn vaccinatie. Ik bedoel, er is hard aan gewerkt. Er wordt natuurlijk ook veel aan verdiend. Maar het geeft ons een uitweg. En als mensen dan uit angst dat niet durven te nemen, omdat ze bang zijn voor de bijwerkingen of om andere redenen, dan denk ik, ja, dat is toch een gemiste kans voor jou. Ik bedoel, en voor ons ook. Ik vind het echt jammer. Maar kijk, als er verkiezingen zijn bijvoorbeeld, dat staat ook in het artikel, dan gaat natuurlijk iedereen trekt in, nu wat lastiger, dat is waar, maar in grote karavaans het land door. En nu bij iets als een vaccinatieprogramma gebeurt dat natuurlijk totaal niet. Dan zijn er inderdaad de persconferenties, of er is rijksoverheid.nl. Maar goed, ik weet niet hoe vaak jullie daarop kijken. Maar als dat de bron van informatie is, ik merk dus om mij heen, jij noemt het al, Tom, religieuze achtergronden. Veel mensen in mijn familie, die twijfelen er niet over. Die zeggen, ik ga me niet laten vaccineren. En dan heb ik vaak complete pitches voorbereid om ze te vertellen waarom dat wel een goed idee is. Maar dat komt niet echt aan of zo. Want ja, wie ben ik om te beweren dat ik betere informatie heb dan zij? Dat maakt het zo lastig. Ja, ik heb ook het gevoel dat heel veel mensen hun standpunt bepalen en er dan ook heel stellig in zijn. Hè? En ook echt hand in eigen boezem. Ook de mensen die gewoon overtuigd zijn, ik laat me wel vaccineren. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat we daar echt open in gaan met z'n allen. Dus dat ik niet naar iemand toe ga van je moet je vaccineren. Nee, waarom wil je dan niet vaccineren? En een grote groep mensen natuurlijk maken zich ook misschien nog zorgen over het vaccin. Dat het ook geen taboe is om daar vragen over te stellen. Dat het geen taboe is om je zorgen daarover te delen. Zodat je echt in gesprek kunt met mensen die er wel verstand van hebben in tegenstelling tot, ja, kijk, tot mij. De politici hebben natuurlijk verstand van campagne voeren. En die gaan natuurlijk de deuren langs. Maar ik denk dat kijk, artsen en huisartsen, die hebben natuurlijk ook een bredere verantwoordelijkheid dan alleen de bezoekuren en als mensen bij hun langskomen. Dus je zou kunnen denken dat misschien voor hen een taak is weggelegd om mensen te benaderen voor zo'n vaccin. Nou, misschien is dit het moment om de politiek weer te verenigen. Samen één doel, hè? Er is net een partij bijgekomen, dus ik weet niet of dat splintering is ietsje groter geworden. Dat is waar. Maar het is een interessant artikel. En inderdaad, in Trouw wordt ook gesproken over de huisartsen die echt natuurlijk mondeling ook mensen kunnen adviseren in plaats van dat het een brief is die op de mat valt. Zelfs volkszangers worden nu dus ingezet. Ja. Ik moet zeggen, ik ben er ook gevoelig voor. Hoor. Als ik een, is jouw familie daar ook gevoelig voor volkszangers, denk je? Ik denk als een Tino Martin of zo, als die zich ook gaat verenigen, dan denk ik dat die prikker wel komt. Maar dus zou het helpen als de dominee zich bijvoorbeeld daarin uitspreekt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voor religie, dat staat ook in het artikel. Ja, religieuze organisaties hebben natuurlijk weer invloed op die groepen mensen. Dus wellicht dat die dat kunnen doen. Maar het is denk ik ook, het ligt daar weer ook heel gevoelig. Dat is het lastige. Ja, dat klopt. Dus er is nog een weg te gaan. Terwijl we natuurlijk in volle vaart door willen prikken. Of weg willen prikken, zoals dat dan wordt genoemd. Dus dat is nog wel een spannende. Ja, moeilijk hoor. En het gaat hard, hè, de afgelopen weken. Het is bizar. Jij hebt de eerste prik binnen in ieder geval, Dion. Ja, inderdaad. We gaan naar het NRC. Iets van compleet andere orde. Over sexting en foto's en video's die heel lang kunnen blijven achtervolgen online. Hilde, jij las daar een artikel over met eigenlijk voorbeelden van mensen die dit hebben meegemaakt. En, want het is natuurlijk een thema wat wel vaker besproken wordt, gelukkig inmiddels. Ja. Maar wat we er tegen kunnen gaan doen. Ja, klopt inderdaad. Het is weer een heel interessant artikel. En ik zat ook weer vol frustratie eigenlijk toen ik dit las. Het bracht me ook een beetje terug naar mijn middelbare schooltijd, moet ik zeggen. Want ik denk dat velen van ons echt wel het zullen herkennen van op je middelbare school, er was altijd wel één meisje die in haar relatie een filmpje of een foto had gedeeld met haar vriend. En dan na 2 of 3 jaar relatie, die vriend maakt het uit. Zij maakt het uit. Die vriend kan niet accepteren. Die foto wordt gedeeld. Heb jij dit meegemaakt inderdaad op jouw middelbare school? Ja, wel op mijn middelbare school. Ja, gelukkig niet bij mezelf. Maar ik merkte toen ook dat het gesprek heel erg ging over van ja, en hoezo deelt ze dit en waarom doet ze dit? En natuurlijk, ik vind het heel belangrijk om iedereen heel erg bewust te maken van dat als je iets stuurt, dat online, dat niet zomaar weg is. Maar ik vind het wel heel gek dat die discussie, eigenlijk overal zie je dat, hè. Dat er dan steeds die discussie is over waarom stuurt dit meisje dat en wat vies en wat achterlijk. Terwijl ik denk, oké, je deelt dat dus in vertrouwen met iemand. Kijk, ik zou het niet doen, maar misschien een ander wel. Je deelt dat in vertrouwen. En diegene die deelt dan doodleuk het filmpje als het dan uit is en die boos of gekwetst is of zo. En daar gaat het gesprek natuurlijk nog veel te weinig over. Victim blaming heet dat, hè? Als je dan dus gefocust bent op het slachtoffer en waarom stuur je zo'n foto dan ook? En dat is iets waar we volgens de experts die aan het woord komen in dit artikel doorheen moeten. Dat we dat moeten doorbreken. Klopt. Alleen wat ik wel opvallend vond is dat ze op een gegeven moment ook echt zeggen van ze gaan geloof ik langs scholen toe ook om erover voor te lichten. Dat ze eigenlijk zeggen van hey, het is helemaal niet zo erg om zo'n filmpje te delen. Dat is helemaal geen punt. Dat moet gewoon kunnen. Daar moet je niet te bang voor zijn. Eigenlijk zo lees ik het in ieder geval. En het is dus aan de jongen om er maar even heel erg een jonge meisje te plaatsen trouwens, maar om daar goed mee om te gaan. En tuurlijk, dat is in de ideale situatie denk ik ook waar. Alleen ik vind het in dit geval wel heel belangrijk om ook juist die meisjes zich bewust te maken van de gevaren. En dat je dus dat niet altijd kunt vertrouwen. En dat je dan misschien ook niet jouw lot, om het maar even zo te zeggen, in andermans handen moet leggen. Los van dat het nooit haar schuld is. Hè. Maar wat zou wat jou betreft dan de boodschap moeten zijn op scholen? Nou, ik vind hem heel, heel dubbel. Aan de ene kant dus van, weet je, als je zoiets in vertrouwen deelt, dan is dat in vertrouwen. En dat mag je nooit, maar dat ook nooit doorsturen naar iemand. Dat kun je gewoon echt niet maken. Maar aan de andere kant vind ik de weerbaarheid ook belangrijk. En dat je bewust bent dat als je iets online deelt, dat niet zomaar verdwijnt. Ik blijf dat wel belangrijk vinden. Dus ook al is het niet de schuld van dat meisje, absoluut niet, vind ik het wel belangrijk om die meiden daar wel echt weerbaar tegen te maken. Ja, dus het verhaal inderdaad van wees je meer bewust van wat de effecten zijn van iets versturen. Dat blijft eigenlijk, zoals ook een voorbeeld wat in het verhaal wordt genoemd, hè, van een meisje dat op haar 14e op een dronken avond eigenlijk iets verder was gegaan dan gewild. Niet eens echt, maar ze deed alsof. En daar waren beelden van, die werden verspreid. En het artikel omschrijft ook hoe zij alle jaren daarna eigenlijk bij elke sociale situatie denkt, wat als die video nu ineens weer opduikt? En dat blijkt dan ook 12 jaar later op haar werk. Ja, verschrikkelijk. Gebeurt hè? Dat? Je denkt, je hebt een verschrikkelijke middelbare schooltijd dan gehad, kan ik me zo voorstellen. Je denkt, het is eindelijk klaar. Je blijft altijd in angst zitten. En dan heb je een leuke baan, heb je het naar je zin en dan komt het weer naar boven. Het is echt verschrikkelijk. En ik denk ook dat het dan voor die jongens, om het weer even zo in hokjes te plaatsen, heel duidelijk moet zijn wat je bij iemand kunt aanrichten. En dat het heel belangrijk is dat zij zich ook beseffen dat het niet iets is wat eventjes 2 weken een rel is, waar je eventjes een klein beetje wraak mee kan nemen. Maar dat dit echt iets is wat iemand voor de rest van haar leven eigenlijk kan achtervolgen. Ik vind dat wel heel belangrijk om dat ook echt ook goed over te brengen. Tom, heb jij dat wel eens meegemaakt op je middelbare school, dat dit gebeurde? Ja, zeker. En we hadden inderdaad ook een meisje inderdaad die haar borsten liet zien aan haar vriendje. En toen het uitging, werd dat overal in school opgehangen. Echt uitgeprint en opgehangen. Zo. En dat was toen een enorme rel. Dat kan ik me nog wel herinneren. Natuurlijk, iedereen zat daar een beetje naar te kijken. Er werd er wel een enorme discussie over gevoerd vervolgens. Van ja, we vinden dit heel sneu voor het slachtoffer. En tegelijkertijd, je bent jong, je bent 14, denk ik. Dus je kijkt er ook wel naar van wow, wat is dit? Weet je, hebt het de hele dag erover. Ja. En dat is lastig. En het is natuurlijk moeilijk om te beseffen dat alles wat je online plaatst, dat eigenlijk een publicatie is. Geldt ook voor tweets van bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Die kun je ook allemaal nog terugzoeken. En alles wat je online deelt is een publicatie. Zo moet je dat eigenlijk zien. Maar dat besef, wat jij heel mooi vertelt, is natuurlijk moeilijk voor kinderen die 13, 14 zijn. En die wel alle mogelijkheden en alle middelen tot hun beschikking hebben. Hè? Van TikTok tot Snapchat tot Facebook tot Instagram. Benaderd kunnen worden door mensen met slechte intenties. Grooming heet dat. Dus dat is ook heel erg moeilijk. Dus inderdaad, weerbaar maken. Voorlichting klinkt heel sneu, maar... Nou, de gemeente Amsterdam denkt nu aan de mogelijkheid om online straatverboden op te leggen. Dus dan... of de meerdere gemeentes willen dat trouwens. Dan kun je dus iemand tijdelijk verbieden om iets op Twitter of Snapchat te plaatsen. Zou dat kunnen werken, los van hoe je dat praktisch dan vorm moet geven? Ik heb geen idee. Waar ik aan zat te denken is dat het misschien zou helpen dat je bijvoorbeeld bepaalde beelden die online staan, dat je die kunt verwijderen op de een of andere manier. Ik weet allemaal niet of dat technisch haalbaar is. Maar elke keer als je bijvoorbeeld iemand googelt, dan kom je weer op dat, hè, op dat bericht of op dat fotootje uit. En dan misschien dat je daar iets mee zou moeten kunnen. Ja, in het artikel staat dat wel. Hè? Bij dat meisje dus die dan dus op haar 26e weer geconfronteerd wordt met de beelden. Ze besluit naar haar leidinggevende te gaan. En die betaalt en helpt om de beelden te laten verwijderen. Dus blijkbaar zijn er wel mogelijkheden. Dat kan wel, ja. Dat zou helpen, denk ik. Ja, klopt. En ik vind het wel mooi hoor, trouwens. Dat kijk, ik heb het over heel veel voorlichting, bewustwording, campagne misschien zou je het kunnen zeggen. Maar ik vind het wel mooi dat ze nu echt gaan kijken van nou, wat kunnen we nou doen om ervoor te zorgen dat het echt niet meer kan. Hè? Maar ja, ik ben toch wel bang dat als je even niet op Twitter mag of even niet op Snapchat, dat men toch wel altijd weer een nieuw kanaal vindt om het toch wel eventjes naar boven te brengen. Internet is echt zo'n gapend gat, om het maar zo te zeggen. Dus ik ben bang dat het weinig gaat uitbrengen. Maar ja, ik hoop natuurlijk van wel. Dus ik vind het wel heel goed dat ze echt richting de oplossing denken. Ja. Maar moet je niet een dader van school aftrappen of echt serieus strafbaar trappen? Gesteld? Hè? Ik bedoel, het doorsturen van seksbeelden is strafbaar. Het vragen van foto's aan minderjarigen is ook strafbaar. Dus dat is er allemaal al, de juridische vervolging. Maar dat zie je natuurlijk ook terug in het artikel. Als je kijkt naar hoeveel meldingen van bijvoorbeeld sextortion, dat is dan een soort afpersing, er dan bekend zijn bij de politie, dan gaat het om echt een 200-tal in Amsterdam. Terwijl dat natuurlijk maar topje van de ijsberg is. Landelijk in 2020 2683 meldingen. Ja. Dus veel schaamte, denk ik ook. Veel schaamte. En dat zie je natuurlijk ook terug bij schaamteculturen. Daar speelt het heel erg een rol. Aangiftebereidheid is natuurlijk heel laag. Omdat dit zo gênant is om hier bijvoorbeeld hulp voor te vragen. Dus onderaan het artikel staan een aantal nummers en melden of en telefoonnummers waar je je kunt richten als je met dit probleem kampt. Ja, belangrijk dus om dit artikel te lezen en ook daar bewust van te zijn dat dit op zo'n grote schaal speelt. Het staat in NRC op deze zaterdag. Dan het laatste artikel dat wij bespreken, Tom. Luchtig, tegelijkertijd ook best wel serieus. Want vriendjespolitiek bij het Songfestival in het AD. Ja. Nou ja, je komt er natuurlijk, je kunt er ook niet omheen vandaag, hoor. Ik bedoel, overal staan in de katernen van de weekendkranten de vooruitblikken op het Eurovisie Songfestival. Begint natuurlijk dinsdag in Rotterdam met publiek. En het AD heeft in de weekendkrant een heel mooi stuk geschreven. Eigenlijk een soort van een soort ontrafeling van de vriendjespolitiek bij het Eurovisie Songfestival. Geert Willems is dat, de schrijver van het standaardwerk 12 points, 12 punten. En hij beschrijft eigenlijk hoe de landen, de verschillende deelnemende landen elkaar dingen gunnen omwille van allerlei achtergronden. Ik bedoel, dus doen natuurlijk alle Europese landen doen mee. En je ziet natuurlijk de rivaliteit tussen landen, de goede banden, de hechte banden tussen landen. En dat hebben ze dus allemaal zelfs wetenschappelijk onderzocht. Dat vind ik zo mooi eraan. Het is allemaal wetenschappelijk onderzocht. Nou, bijvoorbeeld Griekenland-Cyprus. Die hebben een nauwe band met elkaar. Hoeveel punten gemiddeld geven ze elkaar dan? Nou, dan geven ze er bijvoorbeeld 9 meer gemiddeld dan dat ze aan andere landen geven. Ik vind dat heel grappig opgeschreven. Omdat je daarin natuurlijk heel erg goed de Europese betrekkingen in ziet. Ja, is het alleen grappig of dus eigenlijk ook best wel serieus? Het is serieus. Je ziet eigenlijk de Europese politiek erdoorheen. Maar het is natuurlijk heel mooi en luchtig opgeschreven van dit speelt toch allemaal op de achtergrond bij het Eurovisie Songfestival. Ja, en los van die voorkeuren van landen onderling gaat het ook over racisme. Ook dat, ja, dat klopt. Want in 2019, we kunnen natuurlijk allemaal ons nog herinneren, wint Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival. Jan Lundvik, de Zweedse deelnemer, die wint het net niet. We kennen allemaal nog dat moment, realiseert. En dan die betraande Ilse de Lange die haar protégé omhoog heeft geduwd. Ja, schitterend. Maar dan komt natuurlijk meteen die discussie op gang van ja, maar heeft hij dan niet gewonnen omdat hij een donkere huidskleur heeft? Of omdat het... Dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie. Omdat je daar niet meteen het directe bewijslast voor kunt vinden. Want laten we wel wezen, Arcade is natuurlijk een fantastisch mooi nummer. Heel intiem, heel ingetogen en mooi. En het verovert, het raakt je diep in je hart. En om nou te zeggen dat dat het nummer is geworden... Dat om racistische redenen heeft gewonnen. Ja, dat zou ik niet willen beweren. Dat vind ik moeilijk. Maar je kunt in ieder geval wel concluderen dat het merendeel van de deelnemers wit is. En dat veel muziekstijlen, Afro-Amerikaanse muziekstijlen, hip-hop, soul, R&B, dat die eigenlijk weinig succes vinden op het Songfestival. Precies. En tegelijkertijd zie je ook dat als je bijvoorbeeld uit Scandinavië komt en je bent vrouw, dan maak je ook meer kans om te winnen. Dus het is natuurlijk... En als je bijvoorbeeld een bepaalde boodschap op het juiste moment brengt, dat zag je natuurlijk ook wel bij... hoe heet ze nou ook alweer? Nou, die van Oostenrijk. Die wint ook en die maakt ook een statement. Je ziet ook een statement tegen Rusland. Dus het gaat ook om de boodschap. Het gaat ook om hoe je het brengt. Het gaat om het moment. Finland heeft een keer gewonnen, hè, met dat Lorraine, met die schreeuwende... Ja. Dat was heel excentriek. Dus politiek heeft wel degelijk eigenlijk een belangrijke positie binnen het Songfestival. Hilde, ga jij kijken? Ik ben niet zo'n grote fan van het Songfestival. Mag ik dat hier zeggen hardop? Je hebt het zojuist gedaan. Ja, mag alles zeggen. Nee, ja, ik heb er niet zo heel erg veel mee, moet ik zeggen. En meestal uiteindelijk kijk ik wel de grote finale, hoor. Maar dan wel gewoon een beetje op de achtergrond. En ik moet zeggen, ik moest net wel een beetje grinniken toen jij het had over inderdaad hoeveel punten geef je aan je buurland. Want ik ben dan wel zo'n type die dan een beetje al ouwehoerend, zeg maar, om het maar even, zeg maar, ik kijk dan heel luchtig naar. Maar die dan zegt van, België, hoezo geven jullie ons geen 12 punten, ja, zeg maar. Ik kijk toch altijd even naar Duitsland, België. Ja. Ik zeg maar, joh, we zijn toch vrienden, weet je? We zijn toch buurlanden? Waarom geef je ons niet zoveel punten? Ja, ik klaag wel standaard over dat België ons te weinig punten geeft. Dus wat dat betreft ben ik zeer betrokken. Maar het blijft voor jou wel dus luchtig. En wat vind je er dan van als je dit leest over racisme en over politieke beladen banden die er ook onder liggen? Ja, dat vind ik wel moeilijk, hoor. Want dat, ja, je ziet het natuurlijk in heel veel van dit soort zaken. Politiek is nooit weg, laat ik het zo zeggen. Het is er altijd. Dus dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk. Dat is natuurlijk niet iets wat je wil. Ja, dat. En het feit dat er dus... natuurlijk, ja, we willen het ook uit de sport weren, hè, politiek. Maar tegelijkertijd gaan we in Qatar voetballen. Ja, dan is de politiek niet weg. Nee. Het feit dat er nu onderzoek naar is gedaan door de Universiteit van Utrecht geeft ook aan hoe dat het wel degelijk belangrijk is. En dus interessant om te lezen in aanloop naar het Songfestival aankomende week. Het staat in het AD. We zijn er doorheen. Ik dank jullie, Tom en Hilde, voor de komst naar de studio. Ik wens jullie heel veel plezier aankomende week met het kijken van het Songfestival. Dankjewel, zin in. Dankjewel. Gaan we naar kijken. Morgenochtend zijn wij er weer met Dit is de Zondag. En zometeen op deze zender hoort u het NOS Radio 1 Journaal met Biem Buijs. Een hele fijne dag. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. NPO Radio 1. 7 uur.